Realizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radia, poniedziałek, 2 sierpnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zapaśnik Tadeusz Michalik będzie walczył w Tokio o brąz. W półfinale nie dał rady Rosjaninowi. Sprawcy ataków na punkty szczepień będą surowo karani, zapowiada premier. Prawie 150 mandatów za brak maseczki i 1500 pouczeń w weekend na Pomorzu. Polski zapaśnik w stylu klasycznym w kategorii 97 kg Tadeusz Michalik przegrał w półfinale Igrzysk Olimpijskich z Rosjaninem Musą Jewojewem 1-7. To jednak nie koniec jego rywalizacji w Tokio. Więcej prosto z Japonii, Dariusz Urbanowicz. Tadeusz Michalik sprawił niezwykle miłą niespodziankę, bo wywalczył sobie wejście do strefy medalowej w turnieju zapaśniczym do 97 kg w stylu klasycznym. W półfinale jednak przegrał z dwukrotnym mistrzem świata Musą Jewojewem z Rosji. Ogólnie im ciężej, tym bardziej przyjemnie, jeśli jak się wygra, no to w ogóle już jest, lepiej to smakuje i wszystko. Był nie do przejścia dzisiaj, no jak to pokazał, po prostu zmęczyłem go, ale no nie zaskoczyłem, więc po prostu on wygrał, jutro walczy w finale i po prostu myślę, że on po prostu wygra te igrzyska i będzie po prostu miał złoty medal. Jutro w sesji popołudniowej polskiego czasu Michalik wyjdzie do boju o brąz. Walczył z mistrzem świata, to teraz będzie walczył z dwukrotnym mistrzem Azji, Irańczykiem Mohammadadim Sarawim. Zapaśnicy powiadają, że każdy ma plecy, każdego da się położyć na łopatki i tego się trzymajmy. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. A z Dariuszem Urbanowiczem połączymy się w naszej audycji Kwadrans po 14. Sprawcy ataków na punkty szczepień będą surowo odpowiadać za swoje czyny, zapowiedział premier. Mateusz Morawiecki odniósł się do wczorajszego ataku na mobilny punkt i oddział sanepidu w Zamościu. Policjanci pracują nad ustaleniem sprawców. Michał Fedusio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ataki przeciwników szczepień na placówki sanitarne będą spotykać się ze stanowczą reakcją służb. To bardzo ważne, aby zatrzymać czwartą falę. Nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. W Zamościu atak na infrastrukturę związaną ze szczepieniami na COVID-19 postawił w stan gotowości służby wojewody lubelskiego, inspekcję sanitarną i policję, dodał szef Komendy Głównej Policji Jarosław Szymczyk. Poleciłem powołanie specjalnej grupy, która już zajmuje się tą sprawą. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego ataku. Niewykluczone, że punkty szczepień będą mogły liczyć na całodobową ochronę. Dziś policja zabezpiecza takie obiekty w godzinach ich funkcjonowania. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prawie 150 mandatów i 10 razy więcej pouczeń za nieprzestrzeganie sanitarnych obostrzeń. Taki jest bilans weekendowej akcji pomorskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, że w niektórych miejscach nadal mamy obowiązek nosić maseczki i zachowywać dystans, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Cały czas mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Między innymi są to środki komunikacji miejskiej oraz sklepy. Będziemy egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia, aby maksymalnie zmniejszyć transmisję koronawirusa. Za nieprzestrzeganie obostrzeń grozi mandat w wysokości do 500 zł. Przed południem resort zdrowia potwierdził 91 nowych przypadków COVID-19. Nikt nie zmarł. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest już 17,5 miliona Polaków. Sąd w Mińsku podjął decyzję o likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Poloniczka. Wnioskował o to zarząd prawny Urzędu Miejskiego w stolicy Białorusi. Polskiej organizacji zarzucono prowadzenie działalności niezgodnej ze statutem i rozpowszechnianie przez jej pracowników informacji, które dyskredytują Białoruś. Z Mińska Włodzimierz Pac. Prezes Stowarzyszenia Poloniczka Swietłana Zamotina powiedziała Polskiemu Radiu, że przewidywała taką decyzję sądu. Jednak w jej przekonaniu organizacja zawsze działała zgodnie z prawem. Ja nie wiem, gdzie ja mogłabym naruszyć to prawo Republiki Białoruś. W jaki sposób? Działaliśmy odnośnie tego statutu, tych punktów, które zapisane u nas jest w statucie. Swietłana Zamotina dodała, że ma teraz 2 tygodnie na odwołanie się od orzeczenia dotyczącego likwidacji organizacji. Komentatorzy zwracają uwagę na to, że wcześniej na Białorusi zlikwidowano Polską Instytucję Kulturalno-Oświatową Kresy i zamknięto Społeczną Szkołę Polską w Brześciu. W areszcie od ponad 4 miesięcy są przetrzymywani liderzy Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Już po raz 31 ruszyła letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej prowadzona przez Uniwersytet Śląski. Jak mówi dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej profesor Jolanta Tambor, w tym roku zainteresowanie zajęciami online było rekordowe.

Chwalić, ale też tak, to prawda. Próbowałem kiedyś z kolegami na stadionie. Nie wiem, czy opowiadać, czy nie opowiadać takich historii w audycji? Trójka do trzeciej. Opowiadać. No to dobrze. Te trzech na rowerach się wybraliśmy i co? No, na 400 metrów na bieżni. Może forma nie była olimpijska, ale no, ledwo później wróciliśmy na nogach, pchając rowery. Bez przygotowania, proszę nie próbować, czy na 100, czy na 400, różnie się to może skończyć. No w tym przypadku akurat człowiek żyje, ale nie wiem, czy później jeszcze było to dobre kilkanaście, chyba nawet już kilkadziesiąt lat temu. Już później człowiek nie próbuje. Śledzimy, co dzieje się w Tokio na 400 metrów. Panowie, eliminacje, półfinały, oczywiście szczegóły już za godzinę. Na bieżąco, z pierwszej ręki, obserwując to, co dzieje się na letnich igrzyskach olimpijskich. miał strzelić taki czas na Igrzyskach Olimpijskich na 400 metrów mężczyzn? 44? Nie wiem, czy to zapewni udział w finale. Pewnie tak, bo to było pierwsze miejsce w drugiej serii biegów. 17 minut po godzinie 13. Od 11 dni trwają Igrzyska Olimpijskie w Tokio. No, igrzyska nietypowe z wielu względów i z nowinkami różnymi. Naszym gościem jest Dawid Brylowski, dziennikarz TVP Sport. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry, bardzo miło mi cię słyszeć. Co jest takiego niezwykłego w igrzyskach w Tokio? No, pierwsze co przychodzi na myśl, Tokio 2020. Igrzyska oczywiście ze względu na pandemię odbywające się rok później, w bieżącym 2021. Tak sobie myślę, igrzyska też, no po to zorganizowane dla publiczności, bez publiczności. Jakie jeszcze inne różnice przychodzą ci na myśl? Wiesz co, niezwykle tak naprawdę w tych igrzyskach jest wszystko i tak się zastanawiałem przed tymi igrzyskami, że tak paradoksalnie bardzo fajnie byłoby tam lecieć. Wszyscy mówią, że no z jednej strony po co, no niewiele da się zrobić będąc tam na miejscu, no bo i dostęp do zawodników jest utrudniony przez COVID-a i testy wszędzie i trudności na lotnisku i tak dalej. No ale z drugiej strony mam takie myślenie, że takie igrzyska jak te nigdy się już nie powtórzą. Oby się nie powtórzyły, no ale z tego też względu są wyjątkowe, no bo to powiedziałeś, są bez kibiców, no ale tak naprawdę jeszcze niedługo przed samymi igrzyskami planowano, że kibice będą. Przecież ile? To było zaledwie kilkanaście dni do startu igrzysk, kiedy wszedł ten przepis, że miały być zapełnione areny do 50% pod warunkiem, że tam nie przekroczy się 10 tysięcy miejsc, więc to z wyłączeniem tak naprawdę stadionów piłkarskich wszędzie 50%. Później to nagle wszystko się zmienia. Masz ludzi, którzy protestują przeciwko igrzyskom, co no, nie jest też do końca normalne. Mieliśmy to prawda różne protesty w przeszłości, ale to były protesty skierowane na daną sytuację, że tak powiem. Tak jak przed Pekinem mieliśmy protestujących w sprawach Tybetu. No ale nie przypominam sobie tak otwartej niechęci ludności zamieszkującej dane miasto co do samych igrzysk. A tutaj mamy ponad 70% ludzi, którzy tych igrzysk nie chcą. Z bardzo różnych powodów, bo po pierwsze no oczywiście tam boją się zakażenia, po drugie no ludzie są zbulwersowani tym, ile pieniędzy Japonia musiała wydać na te igrzyska, bo przesunięcie ich o rok kosztowało kolejne miliardy dolarów tak naprawdę, a no wszyscy wiemy, jak też pandemia działa na gospodarkę i Japończycy, którzy widzą te burzące się biznesy, te upadające firmy, to wszystko, inflację również, która ich dotyka przecież i wpływa na ich życie codzienne, a jednocześnie czytają w gazetach, że kolejne 2 miliardy rząd z budżetu dorzucił do tego, żeby można było sobie porywalizować i to jeszcze się nie zwróci, bo nie ma kibiców. Miały to być też igrzyska najbardziej ekologiczne, tak? Z takiego punktu ekologicznego słyszałem też. Tak, i to jest coś, co organizatorom myślę bardzo nie wyszło. Mianowicie chcieli jakby odgórnie nakierować ludzi na pewną myśl przewodnią tych igrzysk, bo wiadomo, że igrzyska to nie tylko sport, igrzyska to również wielkie przedsięwzięcie społeczne, myślę, że tak to można nazwać. To jest impreza, którą interesuje się cały świat, właśnie nie tylko ze względu na aspekty sportowe i organizatorzy japońscy długo, długo przed igrzyskami, długo jeszcze przed wybuchem pandemii założyli sobie, że to będzie taka impreza, która nakieruje świat na tory ekologii i specjalnie poczynili takie ruchy, jak na przykład zrobienie, wyprodukowanie wszystkich medali olimpijskich z odpadów tak naprawdę. Wszystkie medale olimpijskie 100% pochodzi z recyklingu. Japończycy zorganizowali zbiórkę urządzeń w dużej mierze smartfonów, laptopów i tego typu rzeczy, urządzeń takich mechanicznych, z których pozyskali 32 kg złota, przeszło 3000 kg srebra i tam jakieś 2000 kg brązu. Są to pierwsze igrzyska, w których wykonano medale całkowicie z odzysku. Poza medalami poszli dużo, dużo dalej, bo myślę, że wielu przeciętnych takich kibiców, którzy po prostu sobie przeglądali informacje, na pewno słyszeli o tym, że łóżka choćby w wiosce olimpijskiej są wykonane z kartonu i nie, poszedł taki fake news, że to ma być spowodowane tym, żeby sportowcy spali pojedynczo, bo COVID, no ale nie jest to wcale tym spowodowane, a właśnie tym, że miał być to wyraz ekologii i tego, że te łóżka i całą wioskę de facto da się później sprzątnąć i oddać do odzysku. Również podia zostały wykonane z przetworzonych odpadów domowych i śmieci morskich, z nić olimpijskich, z odpadów aluminiowych z kolei. Wszystko to szło w takim kierunku, żeby nakierować się widza na dany temat. No a tutaj wszystko trafiło już pierwszego dnia. Naomi Osaka odpala znicz olimpijski. Wiadomo, jaka sytuacja z Naomi Osaką w poprzednich miesiącach. Już to wszystko idzie gdzieś dalej, bo zaczynamy mówić nie o ekologii, a o Naomi Osace, o jej sytuacji psychicznej i o tym, co się z nią działo. Kilka dni później Simone Biles, mająca być największą gwiazdą tych igrzysk, rezygnuje ze startu. Zrezygnowała tak naprawdę z czegoś mega wielkiego i myślę, że ona sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że gdyby zdobyła złote medale na tych igrzyskach, a była naprawdę dużą faworytką do tego, żeby je zdobyć, dołączyłaby do takiego topowego panteonu gwiazd sportu w historii. Ona z tego nagle rezygnuje, tłumacząc to również powodami psychologicznymi. Wcześniej zresztą ona dawała takie sygnały. Nie wiem, dlaczego tak mało się o tym mówiło. Być może te sygnały były nieczytelne, ale w tych jej wpisach, w tym momencie analizując to, co pisała na Twitterze, na Instagramie, bardzo widać, że tam już się coś znacznie wcześniej zaczynało dziać. Zresztą wielu sportowców też zwracało uwagę również na to, że bez udziału publiczności te imprezy nie będą miały takiego kolorytu i takich emocji z pewnością na trybunach. Ale wracając jeszcze do tych nowinek technologicznych i a propos startów, no właśnie, co z tymi starterami? Bieg przez płotki 5 razy powtarzany? No właśnie, tutaj dochodzimy do tych fal startów, których było rzeczywiście dość sporo. I teraz tak, żeby zrozumieć, czym jest fal start, bo myślę, że większa część ludzi rozumie fal start jako ruszenie przed wystrzałem. No ale niekoniecznie tak jest, bo w ogóle zacznijmy od tego, że w ogóle ten przepis na pierwszy rzut oka może się wydawać nieludzki, no bo wszyscy pamiętamy czasy, to jeszcze nie tak dawno temu było, kiedy dopiero drugi falstart wywoływał dyskwalifikację. Tak. W tym momencie, w teorii przynajmniej, bo widzieliśmy, że niekoniecznie tak to działa w praktyce, no ale w teorii przynajmniej już pierwszy falstart to dyskwalifikacja. To się zmieniło w styczniu 2010 roku, więc już dość dawno temu można powiedzieć. Zwykle zmiany w przepisach, jeśli następują, to następują w zgodzie z zawodnikami lub z kibicami. To znaczy są robione albo dla zawodników, albo dla kibiców. Myślę, że tutaj to jest zmiana dla zawodników przede wszystkim, bo w takich sprinterskich konkurencjach jednak dużą wagę trzeba przywiązać do koncentracji, którą trzeba mieć na najwyższym poziomie, więc jeśli te falstarty się powtarzają, to ta koncentracja spada, rzecz jasna. Więc myślę, że poszli w dobrym kierunku po prostu, żeby ten jeden falstart już od razu wykluczał, żeby nie można było go po prostu popełnić. A na przykład na pływalni nie ma tylu falstartów. No myślę, że na pływalni też trudniej mimo wszystko popełnić. Tak mi się wydaje. Tutaj jednak, jeśli chodzi o lekką atletykę, masz system Omega, to chyba robi, firma Omega, przynajmniej na Igrzyska Olimpijskie. To jest system, który jest wbudowany w te bloki startowe, który ma za zadanie wyczuć siłę, nacisk, jaki sportowiec startujący kładzie na ten bloczek startowy i różne drgania. Te systemy zadebiutowały na igrzyskach w Los Angeles w 1984 roku. Były oczywiście ulepszone, no i dziś wyglądają już w ten sposób, że mogą określić czas reakcji co do tysięcznych sekundy. No i ten czas reakcji często się przewija, bo to jest taka fajna ciekawostka statystyczna, jaki to ma czas reakcji. No i właśnie, jak dochodzimy już do tego czasu reakcji, to trzeba powiedzieć, że wszystko jest oparte na badaniach, według których stwierdzono, że człowiek nie jest w stanie fizycznie mieć lepszego czasu reakcji niż 0,1 sekundy. Aha. I fal start liczy się nie tylko wtedy, kiedy zawodnik wyruszy przed kliknięciem tego pistoletu startera, ale też kiedy wyruszy wcześniej niż tą 0,1 sekundy po. Więc nawet tak, tego nie wiedziałem. I wtedy dopiero zawodnik rusza. I stąd też mamy te liczne kontrowersje, bo Sędzia może pokazać zawodnikowi czerwoną kartkę, która go wyklucza z rywalizacji, no ale może pokazać również zieloną kartkę. Zielona kartka oznacza: panowie, nic się nie stało, albo panie, nic się nie stało, ruszacie jeszcze raz. Wszyscy. Ale to już dekoncentracja jest olbrzymia, prawda? Tu nerwy na wodzy. No pamiętamy choćby w zawodach windsurferowych u Piotra Myszki, też tam doszukali się sędziowie fal startów. W naszej mieszanej sztafecie na pływalni również jeden z zawodników, no tam słyszeliśmy, że wystartował za wcześnie, no więc to także bardzo istotne. Oczywiście mówimy o tym wsparciu technicznym na temat tych nowych technologii, również, które pomagają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dawid Brylowski, dziennikarz TVP Sport, był Państwa i moim gościem. No i co? Wracamy do emocji związanych z igrzyskami, już ściśle związanych sportowych wydarzeń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To Trójka. 27 minut po godzinie 13. Do igrzysk oczywiście jeszcze będziemy powracać. Studio Olimpijskie i oczywiście połączenie z Darkiem Urbanowiczem, który jest na żywo już za niecałą godzinę. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twój. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. A się rozpadało nad stadionem lekkoatletycznym w Tokio. No to niekorzystne warunki do konkurencji żeńskiej, rzutu dyskiem i skoku o tyczce. Zdaje się, że zawodniczki czekają na decyzję sędziów, bo jest naprawdę ślisko i tu kolejny mógłby pojawić się wątek dotyczący na przykład, czy pomaga, czy utrudnia. No przed chwileczką widzieliśmy, obserwując to, co dzieje się na igrzyskach w Tokio, że jednak nie pomaga ta siła tarcia przy rzucie dyskiem. Nie pomaga. Proszę sobie to wyobrazić także przy skoku o tyczce. No i nie. Za 29 minut 14. Wynalazek przyszedł mi do głowy szybko, żeby buty podkleić jakąś wkładką z papierem ściernym, no to może wtedy na tej tartanowej nawierzchni byłoby zdecydowanie lepiej biegać. Pada, leje na stadionie olimpijskim w Tokio. No a my, no właśnie ten temat wody też i powraca i najnowszych technologii, bo już nie za pomocą mierników, lecz za pomocą właśnie tych nowych technologii, czyli małży. Właśnie w taki sposób coraz częściej monitorowana jest jakość wody. Biomonitoring, bo tak to rozwiązanie się nazywa, ostatnio zamontowano w Szczecinku, konkretnie w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Mówi Radosław Wąs właśnie z Centrum Edukacji. Gdzieś między lasem a polaną, na mulistym dnie w przybrzeżnej części jeziora, żył sobie nieco nieśmiały małż Błażej, który bardzo lubił ład i porządek. Mały i na pierwszy rzut oka dość ospały. Sama nazwa naszej placówki wskazuje Centrum Edukacji Ekologicznej. Chcemy pokazać w naszym centrum różne systemy, które pomagają nam monitorować stan środowiska i to jest jeden właśnie z tych elementów. U nas te małże funkcjonują jako taka pomoc dydaktyczna. Pokazać w ogóle jak taki system oparty o bioindykatory, bo to co my tutaj mamy te małże, one się nazywają bioindykatorami, które własnym funkcjonowaniem w ekosystemie mogą nam o tym ekosystemie dużo powiedzieć. Nie musimy przeprowadzać jakichś tam badań, parametrów wody, różnego rodzaju czynników, tylko tak naprawdę na podstawie obserwacji zamknięcia lub otwarcia muszli tego małża możemy wiedzieć, że coś się w wodzie na przykład zmieniło, że parametry wody nie są takie, jak powinny być, albo nie są takie, jak były na przykład dzień wcześniej. Trochę wygląda to jak akwarium. Tutaj jak te nasze akwaria, my mamy podłączone do tej wody, która wpływa do naszych akwariów z sieci wodociągowej, przepływa przez tą skrzynkę z tymi małżami. Nam bieżąco możemy monitorować stan tej wody, która tutaj w naszych kranach się znajduje. Był pracowity, spostrzegawczy, miał bardzo wyczulone zmysły i szybko reagował na niebezpieczne substancje w wodzie. Małże są takimi filtratorami. One przepuszczają przez siebie wodę, z tej wody odfiltrowują substancje organiczne, które im pomagają, są niezbędne do życia, więc tak naprawdę cały czas ta woda przechodzi. Jeżeli małża się zamyka, czyli można powiedzieć odcina się od tych substancji organicznych, to widzimy, że coś się tak naprawdę z tą wodą dzieje niedobrego albo to zanieczyszczenie gdzieś tam następuje. Jeżeli rzeczywiście w pewnym momencie wszystkie małże nam się zamkną, no to jest to sygnał, że coś się z tą wodą, która do tej skrzynki wpływa, dzieje się niedobrego. Jakie są przyczyny tego, co się zmieniło, no to wtedy już trzeba pobrać próbki, trzeba tak naprawdę zbadać tą wodę i odpowiedzieć, gdzie to zanieczyszczenie jest. Natomiast to jest taki, można powiedzieć, sygnał alarmowy, taki sygnał ostrzegawczy. W wodzie pojawiła się substancja toksyczna. Chroniąc się przed nią, małż Błażej wraz z pozostałymi 7 małżami natychmiast zamknął swoją muszlę, wszczynając alarm w całym systemie. Wszyscy stanęli na nogi. To działa też na tej zasadzie, jakbyśmy teraz coś tutaj dołożyli, jakiegoś wody zanieczyszczonej, albo nie wiem, wodę mineralną dolali, coś, to one powinny już zareagować. Natomiast ja teraz próbuję zrobić... Jest reakcja. Widać, że włączył nam się ten sygnał alarmowy, bo nastąpiło gwałtowne zamknięcie muszli, a spowodowało to uderzenie tej klapy. One też reagują na bodźce zewnętrzne, ale niech pan zobaczy, co się stało. Spowodowaliśmy tym otwarcie muszli, która była dotychczas zamknięta. Obudziła się. Obudziła, więc to są organizmy żywe. Tak naprawdę tutaj jest kwestia obserwacji tego, jak to wygląda. Bieżący stan otwarcia muszli. Zerkam na monitor. Jedna 22%, druga 59%, trzecia 87%, pozostałe zamknięte. Różnie to wygląda. Rzeczywiście jesteśmy teraz, z racji tego, że ten system u nas zamontowano w piątek, jesteśmy w takim okresie, kiedy te małże się dostosowują do tych warunków, do tych parametrów tej wody. Poznają szczecinecką kranówkę, bo one tak naprawdę zostały pozyskane z jeziora. Rzeczywiście prawdopodobnie tak około tygodnia do 10 dni stanie się tak, że te małże się wszystkie otworzą. Oczywiście każda będzie pewnie otwarta w różnym procencie, natomiast na tej zasadzie to będzie funkcjonowało. No takie fajne, takie malutkie, o jakie pożyteczne, właśnie. Pracowite. Małże będą służyć w Szczecinku przez 3 miesiące. Później wrócą do swojego naturalnego środowiska. Ich miejsce zajmie, nazwijmy to, kolejna zmiana pracowników. Pracowitych pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. To miejsce odwiedził nasz reporter Mateusz Sienkiewicz. O małżach i o tym świecie wodnym, raczej o wodnym, o biomonitoringu jeszcze będziemy mówić. To Trójka za 22 minuty 14. Go.

W innych krajach nazywają to weltszmercem i pigułki na to różne muszą brać. A Słowianin z duszą jasną, rzewnym sercem musi na to wziąć i komuś mordę dać. Mordę dać, mordę dać, musi komuś w mordę dać. No tak, i dopieroż to okrutne są katusze, gdy dokoła taka pustka, że wsia mać. Tu on czuje, dać po mordzie komuś muszę, a tu nie ma, a tu nie ma komu dać. To nie musi wcale być antagonista, taki facet na uboczu możesz stać. Bezinteresowna chęć to jest i czysta, może nawet i przeprosić on i dać. W mordę dać, w mordę dać, przeprosiwszy w mordę dać. Czuję jak łka moja dusza słowiańska. Kabaret jeszcze starszych panów, Weltschmerz. No dlaczego ona musi łkać ciągle ta dusza słowiańska? No żeby komuś dać w mordę. O, no właśnie, ale no to bardzo liryczne jest to w mordę dać, ale... Teraz to się tłumaczy po prostu po alkoholową agresją, a kiedyś no to, to rzewna, płacząca, otwarta dusza szukająca tego mniejszego oczywiście, bo większa no ma to strach. A... No ba, czyli jakiś tutaj kawalątek racjonalności został zachowany. Słowiańskiej. Słowiańskiej racjonalności, no, no właśnie. Słowiańskości. Wydaje mi się, że cały świat taki jest, na alkohol po prostu tak działa na ludzi. No, może my jesteśmy bardziej bliżej tej duszy? Że działa tak w ten sposób, że trzeba się bić? No, nie wiem, czy to jest bicie. To wystarczy jedno uderzenie z tego tutaj, z tej piosenki tak wynika. A może tak myślę sobie, że jeśli się sprawy rozwiązuje alkoholem, to trzeba sobie w mordę dać. Można, kiedy się pije do lustra. To trzeba wtedy pamiętać, że prawa jest z lewej. Jakoś na odwrót, tak, przy lustrze. Myślę, że taki samopoliczek na otrzeźwienie byłby czymś całkiem pożądanym. Takim prawdziwie słowiańskim. Tak, tak. Nie, bo niech ten, kto odczuwa ten ból świata, niech sobie w mordę da, naprawdę. Niech sobie w mordę da, a innym da się bawić spokojnie. I da święty spokój. Bo to najczęściej na jakichś takich towarzyskich spotkaniach siedzi, milczy nagle. Rzuca się na sąsiada. Podobno najwięcej przestępstw właśnie tego typu jest popełnianych podczas rodzinnych spotkań. A wystarczyłoby po prostu wcześniej porozmawiać. Porozmawiać albo wyjść na chwilę do łazienki, wrócić z czerwonym policzkiem i z godnością to spotkanie kontynuować. Absolutnie. Wydaje mi się, że Słowianie mają to do siebie, że próbują być bardziej liryczni niż inne nacje. Jeśli można mówić tutaj o nacjach, no ja nie wiem. Dobrze, to posłuchajmy w takim razie, jak obchodzić się z pijakiem. Jak doniosła prasa, specjalni instruktorzy nauczać będą policjantów, jak obchodzić się z pijanym. Wprawdzie zajęta czymś innym ONZ nie uchwaliła jeszcze oczekiwanej z wielką niecierpliwością w wielu krajach powszechnej karty praw pijanego, ale nie oznacza to, że pijak czy ochlapus nie wymaga żadnej ochrony. W naszym studio instruktor do spraw kulturalnych kontaktów z pijanym, pan magister Genio D. Witamy pana, panie Eugeniuszu. Witam. W imieniu setek tysięcy niejednokrotnie pijanych. Witam. Na zdrowie albo no to chlub, bo tak brzmią najbardziej popularne pozdrowienia wśród pijących. Tak. Tak, ja i od razu dodam, że pijany w naszym kraju nie należy do mniejszości. Bogu dzięki. I dlatego należy go traktować z należytym respektem. Tymczasem zdarzają się karygodne wręcz przykłady traktowania pijanych przez policję. Ostatnio w Olsztynie dwaj policjanci odwożący pana H do izby wytrzeźwień wykorzystali tę sytuację, by ukraść mu Pudełko czekolady. Co pan mówi, panie Eugeniuszu? Tak, nie, to nie jest ważne, czy pan ha niósł te czekoladki dla swoich 16 dzieci, czy ukrył je na czarną godzinę, by osłodzić sobie gorycz przymusowego trzeźwienia. Ważne, że po przybudzeniu pan ha ich nie znalazł po prostu. Dwa policyjne łasuchy powiększyły grono bezrobotnych. A, zaraz, a co, panie Eugeniuszu, z czekoladkami? O, pan szybkie i zdecydowane działanie operacyjne doprowadziły do odnalezienia pudełka czekoladek. Ze względu na dobro śledztwa ja nie ujawnię, czy było ono na poczęte. Panie instruktorze do spraw kulturalnych kontaktów tak. z pijanym, tak. to może poda pan jakiś inny przykład niewłaściwego obchodzenia się z pijanym. Słuchaj. O, do nagminnego, wie pan, błędu popełnianego przez niedoświadczonych policjantów tak. jest częste picie tak zwanego brudzia z pijanym. Co pan tak, mówi? Tak, tak. Przy czym tradycyjna figura brudziowa, polegająca na odpowiednim zapleceniu tak, tak. ramion, zastępowana jest skuciem pijanego kajdankami i natychmiastowym przejściem na ty. Ale panie instruktorze, z tego co wiem, takiemu bruderszaftowi towarzyszy nierzadko no, odpowiednia wiązanka. A, oczywiście, oczywiście to złożona z najbrzydszych chwastów polskiego języka. A przecież nigdy nie wiadomo, kim jest pijany. Może trafić się poseł? Albo minister, albo członek pierwszej rodziny w kraju. A zatem, panie instruktorze, co pan proponuje? Ja, proszę pana, proponuję wariant indyjski. Ach, rozumiem. Traktujmy pijanych jak najniższą kastę, czyli pariasów i nie dotykajmy ich. Nie, wręcz przeciwnie. Traktujmy ich jak święte krowy, proszę pana. W końcu budżet doi z nich coraz więcej i więcej i więcej. Nareszcie będzie można spokojnie i bez obaw się napić. Oczywiście, bo wielu dotychczas piło, żeby dodać sobie odwagi z obawy przed złym traktowaniem. Że tak powiem, dla kurażu. Teraz będzie można dla przyjemności albo na zdrowie, jeżeli ktoś je jeszcze ma. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, łupu cupu. Już leży na desce kucha! Prawda? Scenka autorstwa Andrzeja Zakrzewskiego. Oczywiście, panie redaktorze, nie wybrałem tematu dzisiejszej audycji ze względu na szanowną osobę pana redaktora. To jest przypadek? Nie, ja akurat, no właśnie, z tym głównym bohaterem dzisiejszej serii mam coraz mniej wspólnego tak naprawdę. No bo to już nie te lata. Absolutnie tak, nie te lata. Czas otrzeźwieć i zweryfikować pewne rzeczy. Życie na trzeźwo jest piękniejsze. Znaczy, my zawsze byliśmy trzeźwi z panem redaktorem, to był oczywiście żart, ale podejrzewamy, że jest piękniejsze. Ciekawa uwaga tutaj padła. Tak naprawdę państwo utrzymują ludzie pijący alkohol. Chodzi o akcyzę taką samą jak przy papierosach czy też benzynie. A czy tego utrzymywania nie rekompensują sobie obciążaniem służby zdrowia? No, wielu z nich nie zdąży, że tak powiem, albo nawet nie zdąża. Może być rzeczywiście. Natomiast ten prezent, te czekoladki, no siłą rzeczy skojarzyły mi się z poematem Moskwa Pietuszki, gdzie Wieniczka właśnie z prezentem jedzie do swojej ukochanej i jak to właśnie pijak. Tam to dopiero ta słowiańska dusza. O, no właśnie, ale czy my tego naprawdę chcemy? No to jest pytanie. Wydaje mi się, że nie, chociaż no, faktycznie podejście do osób nietrzeźwych, no kiedyś po prostu wywożono bezceremonialnie do Izby Wytrzeźwień. Chyba teraz też. Teraz też. Dobrze, to zakończmy piwkiem. Małym piwkiem, Polak zawsze jest. Z korzeniami? Na rozchodne piwko korzenne. Okay. Bogdan Smoleń, piwko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jedni do góry się wspinają, spadają inni ze świecznika. Cuda się dzieją, panie, w kraju, a ja spokojnie piwko łykam. Bo ja mam taki defekt, panie, że lubię ludzi. Lubię porządnych, lubię grani, wrogość mnie nudzi. Wszystkich was lubię, kurka siwa, a rybka lubi przecież pływać, więc miasto gardę uskakać sobie